Bugün güneş girmedi penceremden içeri, içeri, içeri yandan. O sürmene araklı pazar hopa, arhabi, arhabi yandan. O sürmene araklı pazar hopa, arhabi, arhabi yandan. Mavisi küskün düşmüş şehirlere, gözleri, gözleri, gözleri yanman. Bir gelin yatıyor yeşil dağların, göğsünde, göğsünde yanman. Bir gelin yatıyor yeşil dağların, göğsünde, göğsünde yanman. Yıllar geçmiş kopmamış memleketten, vay gelin, vay gelin, vay gelin anman. Çaya fındığa bakmış güzellerler, öpüreydi, öpüresiydi. Çaya fındığa bakmış güzellerler, öpüreydi, öpüresiydi. Karşılıksız veren yürek vurulmuş, yorulmuş, darılmış, kırılmış aman. Anadan babadan yardan öncesi var mıydı, gitmek var mıydı? Anadan babadan yardan öncesi var mıydı, gitmek var mıydı?